10% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Potwierdzono 12 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Najnowsze informacje przedstawi za chwilę nasza reporterka. Liczba ofiar śmiertelnych patogenu przekroczyła na świecie 10 tysięcy. To z kolei dane Organizacji Zdrowia. W tym serwisie także ważny apel o przestrzeganie zakazu zgromadzeń. 12 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce groźny patogen stwierdzono u 367 osób. 5 z nich zmarło. Sytuację na bieżąco śledzi nasza reporterka Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, gdzie potwierdzono nowe przypadki? Potwierdzone przypadki dotyczą 5 osób z województwa małopolskiego, 4 osób z warmińsko-mazurskiego i po jednej osobie z województw wielkopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Jak mówił na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, liczby będą zdecydowanie rosły. Na początku przypadki zakażeń dotyczyły osób wracających z zagranicy, a teraz mamy już zakażenia wewnątrz kraju. Dodał, że nie zabraknie testów wykrywających koronawirusa. Zwiększamy ilość zdecydowanie laboratoriów, które będą wykonywały takie badania. To są laboratoria nie takie typowe, które są w szpitalach, tylko to są laboratoria prowadzące badania wirusologiczne, czyli dość specyficzny, potrzebny jest sprzęt. Taki sprzęt także nowy się pojawił w Polsce. Myślę, że z dnia na dzień tych badań będzie zdecydowanie więcej, bo jest to też jedna z metod, aby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny. Ministerstwo Zdrowia współpracuje ze stroną chińską, która chce przekazać Polsce środki ochrony osobistej. Waldemar Kraska poinformował też, że rozmowy dotyczą ewentualnego kupna tych środków od chińskich firm. Wiceszef resortu przy okazji po raz kolejny wystosował apel do Polaków, by nie wychodzić z domu, bo to najskuteczniejsza metoda uniknięcia choroby. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za te relacje. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 10 tysięcy osób. Informują o tym Światowa Organizacja Zdrowia oraz naukowcy z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w amerykańskim Maryland, którzy zajmują się danymi dotyczącymi pandemii. Na całym świecie liczba osób zakażonych przekroczyła z kolei 250 tysięcy. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w Polskim Radiu 24 apelował do dzieci i młodzieży o przestrzeganie zakazu zgromadzeń i pozostanie w domach. Przyznał, że gdy apele i zakazy będą łamane, możliwe jest wprowadzenie bardziej drastycznych kroków. Służby są zadaniowane, służby patrolowe, policyjne na takie przypadki i oczywiście na razie apelujemy, jeżeli te działania nie przyniosą rezultatów, będziemy sięgać po bardziej drastyczne środki. Natomiast nie jest jak na razie wielki, powszechny problem. Niemniej jednak oczywiście apelujemy o to, żeby wpływać na swoje nastoletnie pociechy. Apelujemy o odpowiedzialność także do młodzieży, także do rodziców. Jeżeli te apele nie będą skutkowały, będziemy musieli sięgać po drastyczniejsze środki. Działania w tej kwestii podejmują też samorządy. Wczoraj zakaz spożywania alkoholu zawiesiła m.in. na bulwarach wiślanych Rada Warszawy. Jak mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, to sygnał dla mieszkańców, że nie powinni zachowywać się tak jak kiedyś i zbierać się w większych grupach. Czym innym jest pójście z rodziną na spacer, a czym innym jest gromadzenie się w większej grupie, czy to na bulwarach, czy to na polu mokotowskim, podkreślił prezydent stolicy. Kolejne państwo wprowadza nowe restrykcje. Władze Korei Południowej ogłosiły, że wszystkie osoby przybywające do tego kraju będą poddane obowiązkowej dwutygodniowej kwarantannie w warunkach domowych bądź w wyznaczonych miejscach odosobnienia. Wszyscy podróżni będą musieli też przejść testy na obecność koronawirusa. Dziś w Korei Południowej stwierdzono 87 przypadków zakażenia patogenem, a więcej w relacji Tomasza Sejewicza. Od niedzieli wszystkie osoby przybywające do Korei Południowej będą musiały poddać się testom na obecność koronawirusa. Podróżni będą kierowani też bez względu na wynik badań na dwutygodniową kwarantannę. Południowo-koreańskie władze wciąż starają się opanować epidemię koronawirusa. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły tam 94 osoby, a ponad 8600 zostało zakażonych. Liczba nowych zakażeń obniża się, jednakże służby epidemiologiczne ostrzegają przed potencjalnymi ogniskami patogenu w miejscach, gdzie nie zastosowano się do zaleceń władz. W mieście Seongnam na południu od Seulu ognisko koronawirusa wykryto pośród wiernych jednego z protestanckich kościołów, gdzie jak się później okazało, zakażony koronawirusem pastor podawał wiernym słoną wodę, która jego zdaniem miała uchronić ich przed zakażeniem. Korea Południowa przeprowadziła 300 tysięcy testów

To był luty 1984 roku, 96 i 97 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Najwyższa pozycja tej piosenki, trzecia. Chociaż wtedy było to zatytułowane, tak przynajmniej dowiedzieliśmy się z radia, Kurtyna, ale tak naprawdę na płycie tytuł inny. Zróbmy to teraz. Republika dziś na początek. Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa witamy i raz jeszcze i nie po raz ostatni prosimy, żeby Państwo przede wszystkim zostali w domowych pieleszach. Pan Daniel przed chwilą napisał: panie Staszku, graj pan ładnie. No postaram się. Między końcówką lutego a końcówką kwietnia 1993 roku pięć razy ten utwór był na miejscu drugim listy przebojów programu trzeciego i taka piosenka nie weszła na sam szczyt. Teraz dopiero jak przeglądam archiwum, to trochę się dziwię. Eli Lama Sabachtani Wilki ze swojej pierwszej płyty. A jak będzie dzisiaj, to Marek Niedźwiecki wszystko Państwu powie. Między 19 a 22 kolejne 1990 notowanie listy. Oczywiście zmieniła się może tymczasowo nazwa audycji tej długiej i czas się jej trochę zmienił, ale nie zmieniło się to, że można głosować do godziny 12 na listę. Bardzo proszę lp3.polskieradio.pl. Zestaw do głosowania wciąż do Państwa dyspozycji.

puncture. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Tak. Wspomnienia i to z 1982 roku, dobrze myślę, między 49 a 51 notowaniem listy przebojów 83. Tak jest. 49 a 51 notowaniem, trzy razy na miejscu pierwszym, Midnight Summer Dream, Feline, to była ta płyta i z niej zespół The Stranglers. Za 28 minut jest godzina 11. Spodobał się Państwu w grudniu ten serial z pewną lekturą w roli głównej. A skoro się spodobał, no to z przyjemnością powtarzamy. Dzień dobry, także w LP Trójce. Mamy coś z cyklu dla dorosłych i dla dzieci. Od poniedziałku powracamy do naszej lektury fragmentów Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy. Dzisiaj opowieść Mrożąca krew w żyłach. Filmowy profesor Ambroży Kleks wystąpi tym razem w roli księcia Mateusza. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Rumak ruszył z kopyta, przesadził kilka ogrodowych parkanów i pobiegł przed siebie, unosząc mnie nie wiadomo dokąd. Pędziliśmy tak przez dłuższy czas w świetle księżyca, gdy zaś okazało się, że nie ma za nami pogoni, ująłem wodze w ręce i skierowałem się do widniejącego opodal lasu. Niezwykła opowieść Mateusza. Ciąg dalszy. Upojony tą nocną jazdą, zapomniałem o zakazie ojca, o tym, że coraz bardziej oddalam się od pałacu i że w lesie nie jest bezpiecznie. Miałem wówczas 8 lat, ale odwagi posiadałem nie mniej niż 5 królewskich grenadierów razem wziętych. Gdy wjechałem do lasu, koń zaczął okazywać dziwny niepokój. Zwolnił bieg, aż wreszcie stanął jak wryty, drżąc i parskając. Niebawem zrozumiałem, co zaszło. Na ścieżce leśnej, na wprost Alibaby, stał olbrzymi wilk. Szczerzył straszliwe kły i piana kapała mu z pyska. Ściągnąłem szybko wodze i chwyciłem strzelbę. Wilk z rozwartą paszczą powoli zbliżał się ku mnie. Krzyknąłem więc: w imieniu króla rozkazuję ci, wilku, abyś mi dał wolną drogę, w przeciwnym razie będę musiał cię zabić. Ale wilk tylko zachichotał ludzkim śmiechem i nacierał na mnie w dalszym ciągu. Wówczas odwiodłem kurek, wycelowałem i wpakowałem cały zapas nabojów w otwarty pysk wilka. Wilk skulił się, wyprężył jakby do skoku, wreszcie padł tuż u kopyt Alibaby. Zeskoczyłem z siodła i zbliżyłem się do zabitego zwierza. W chwili jednak, gdy stałem nad nim, podziwiając jego wielki, wspaniały łeb, wilk ostatnim widocznie wysiłkiem dźwignął się i wbił mi kieł, ostry jak sztylet, w prawe udo. Poczułem przeszywający ból. ale już po chwili szczęki wilka same się rozwarły i łeb opadł z łoskotem na ziemię. Równocześnie ze wszystkich stron rozległy się groźne, przeciągłe wycia wilków. Półprzytomny z bólu i przerażenia dosiadłem Alibaby i pocwałowałem w kierunku pałacu. Gdy wkradłem się do ogrodu, była jeszcze noc. Zbliżyłem się do okna i wskoczyłem do pokoju, pozostawiając konia własnemu losowi. Nikt najwidoczniej nie dostrzegł mojej nieobecności. Toteż jak najszybciej położyłem się do łóżka i natychmiast usnąłem kamiennym snem. Kiedy się rano zbudziłem, ujrzałem 6 lekarzy i 12 uczonych pochylonych nad moim łóżkiem i z zakłopotaniem kiwających głowami. Z mego odsłoniętego uda małymi kroplami sączyła się krew. Lekarze nie mogli w żaden sposób dociec przyczyny krwotoku. Ja zaś w obawie przed ojcem przemilczałem nocną przygodę i spotkanie z wilkiem. Czas upływał. Krew sączyła się z ranki i lekarze nadworni w żaden sposób nie mogli jej zatamować. Ojciec za powstrzymanie krwotoku wyznaczył nagrodę, za której cenę można było nabyć całe państwo. Cudzoziemscy lekarze domagali się jednak jeszcze więcej, ale żaden z nich nie zdołał mnie uleczyć. Gasłem i nikłem w oczach i krew sączyła się ze mnie nadal. Gdy wszyscy już stracili nadzieję na moje ocalenie i lekarze, widząc swoją bezsilność, opuścili pałac, straż dworska doniosła o przybyciu chińskiego uczonego, który stawił się na wezwanie mego ojca. Niechętnie sprowadzono go do mego łóżka, nikt już bowiem nie wierzył, aby mógł istnieć jeszcze jakikolwiek ratunek dla mnie i cały kraj był pogrążony w żałobie. Przybysz ów był nadwornym lekarzem ostatniego cesarza chińskiego i przedstawił się jako doktor Pai Hilwo. Ciąg dalszy nastąpi, czyta Piotr Prączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy. Czyta Piotr Frączewski, a może inaczej, czyta profesor Ambroży Kleks. No jeszcze to zapraszamy, które państwo przed chwilą słyszeli, to Michał Margański, pomysłodawca kleksowego serialu. Zostań w domu z Trójką. No oczywiście jesteśmy do 15 do państwa dyspozycji, przez całą dobę jesteśmy do państwa dyspozycji. Nie zapominamy o LP Trójce, nie zapominamy o liście przebojów programu trzeciego. Przypomnę, dzisiaj 1990 notowanie po 19 poprowadzi je Marek Niedźwiecki. No ale maile od państwa też są ciekawe, co najmniej ciekawe. piotr.stelmach@polskieradio.pl, proszę pisać. Chcąc pracować w domu, zainstalowałem na komputerze symulator autobusu. Pracodawca nie uznał tego niestety za pracę zdalną. Pozdrawiam więc za kierownicę autobusu linii 52 w Łodzi, napisał pan Piotr. No pięknie, ponieważ przed chwilą Kleks, trochę dla dorosłych i trochę dla dzieci, no to teraz taka sama będzie muzyka. Kiedy to było? Sam początek marca 2002 roku. Płyta, no, jedna z najważniejszych, jakie nam się w Polsce w ostatnich długich, naprawdę bardzo długich latach zdarzyły. Uwaga, jedzie tramwaj. Miejsce 18, najwyższe. Też trochę dziwne, że tak, ale tak państwo zdecydowali. Chłopiec z plasteliny Leny Valentino. A Artur Rojek będzie po 11 naszym gościem. Mam nadzieję, że uda nam się do niego dodzwonić. No i jeszcze coś z ostatniego, jak do tej pory, 1989 notowania listy. To było na miejscu 12. Król. Słyszę, jak schodzi. Za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję, jak schodzi. Za chwilę zasnę. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Będzie leciał w dół, czy pójdzie do góry, to już zależy od państwa tylko i wyłącznie. Proszę głosować lp3.polskieradio.pl na swoje ulubione utwory. To nie tak, że tylko na króla. Głodne dusze ostatnio, przed tygodniem w piątek, na miejscu 12. Oczywiście notowanie to najnowsze wieczorem, między 19 a 22. Wyniki po 22 będzie już można głosować na kolejne, nowe. No a my czekamy jeszcze na głosy od państwa do godziny 12 lp3.polskieradio.pl. Fajny film.

thickens and the blood relation distrust helps me to understand. So tell me, who are you? Who I am? To judge the ceremony as free like you and me. No one knows what does it mean. And I'd hope the best for them, but I will not believe the world is good and just to wear. Zrobiła się busza po zapowiedzi, że ten zespół dzisiaj się pojawi podczas naszego radiowego spotkania. Pytali państwo, jak to pięknie i młodzi i w ogóle co to ma znaczyć. No i zorientowałem się z tych maili, że to niekoniecznie będzie tamten zespół, tylko to ten, który zagraliśmy przed chwilą. Właśnie pięknie i młodzi. Kings and Queens and Presidents. Królowie, królowie i prezydenci. Z 1990 roku to był maj. Pachniała Saska Kępa, 429 notowanie, najwyższa pozycja wtedy na liście 25. No, nie zrobili szału, ale moim zdaniem utwór znakomity. Po godzinie 11, tuż po serwisie informacyjnym, premiera nowego singla zespołu Deep Purple, bo po 11 można go już grać na całym świecie, w związku z tym my będziemy pierwsi, w Polsce na pewno. Zapraszam bardzo gorąco, adres się nie zmienia, piotr.stelmach@polskiradio.pl i oczywiście w imieniu wszystkich naszych koleżanek, kolegów apelujemy do państwa, proszę, proszę zostać w domu. Oczywiście z trójką. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny MediaExpert. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej apeluje o zwracanie uwagi na seniorów. Na zakażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze ze względu na swój wiek czy stan zdrowia. Dla swojego bezpieczeństwa seniorzy powinni teraz zostać w domu. Rozejrzyjmy się wokół siebie. Na pewno masz starszych sąsiadów, często samotnych i schorowanych. Zapukajmy do nich. Zaoferujmy pomoc. Zapytajmy, co możemy zrobić. Bądźmy solidarni i wrażliwi na los tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Wspierajmy seniorów. Domowe życie lubi zaskakiwać. Na szczęście w Tesco znajdziesz to, czego potrzebujesz.